درم انعام كله من الله نو په دویم ځل باندې دا ذکر کی الله لا اله الا هو نو بیا د آیت نمبر 9 نه دلال شروع کی اخلي دا دی بوزي تر 13 پورې نو دا بي داوا تفريق کی ذالکم الله ربکم له الملك دا داوا دی دلالو کې چورلې یو نوې طریقه دی صورت کې دا داوا په دې دلالو کې دا چورلې یا چور پیر راکې پکې الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه خاصه دلالي نه پیغمبر لدی نه ولی لدی نه فرښتې لدی کوم صفات چې خدای دې هغه بد بچانی په دې دلیل ذکر کوي چې فاطر سماوات او ارض پیدا کوم د اسمانو او زمکو دې جان الملائکه ملائکته ګردون کړه ملائکو دې رسولن استادی اولی اجنحتن مسنا او ثلاث ربع صاحبان د وذرو د بوت بوت او درې درې ثلور ثلور یزید فی الخلق ما شاء ذاته الله ففیدائش کی هغه چوخه شي یقین الله فرض قدرت والے دا فی دلیل دی خدای ته څه په تو ذکر لاله دی ها چې او هغه خالق د اسمان او زمکو دی بل فرق طول هغه وذر ور کړی چاله بوت بوت دی چاله درې درې چاله ثلور او چاله زیات دی لکه جبرئیل علیہ السلام دا شپک سو وذر دی یزید فی الخلق ما شاء نو دا برکات چا چولی دی دک الله نو الحمدلله د خدای تو صفاتونو د الله لای ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله د فرسبان قدرت والا او دویم دلیل ما ابتاح الله للناس من رحمه هغه چې پرانځي الله د فرد مخ د خلقو من رحمت زمیر باندې بچي ورکي مال ورکي عزت ورکي فلا ممزك لا نشته بندون کې دې مهربان تعالی ایسو کوم هغه چې بند کې الله فلا مرز له من بعد نشته پرانی تون کې دې په پاس دار الله سو مخ ته ترت کار دا ور بایز کې وې چې مالکان نه دي عزت دار مې دي بایز ته اس کې معاون مې دي اختیار مې ورکړ نو دلته وایي چې ما ما ته لو لناس برحمت فلا مسد ممسك لا وما يمسك فلا مسلم نس ور کول شاله نس باندول شي د چانه دو ولي رحمت کوي ولو ته ولي عبادت کوي ولي نذر نس کوي کم بختانو و هو العزيز الحكيم ادا لا غالب خان حکمت دکشن ایتو در شو مخه تر دې نام کې په نور الفاظو ويمسك الله بالضر فلا كاشف له الا هو كثر اورثي تا تا الله معمول تقريب سر دي خوكي غاخ دي خوكي خبال دي خوكي خيټه کې در راولي مال دا نواخ دي نسوب در کول نه شي واش اداره کې ضرورت یونس 107 کې تر شو ويمسك الله بالضر اورثي تا تا الله معمول تقريب فلا کاش بلو الله ويرد کبي خير فلا راد لفضلي اکلا سر خير در کوي تو کې بندول نه شي نو درته وای ما ابتاه الله للناس برحمتنا هغه چې فرانځي الله رفرض خلق خو مه ربان ته نشه بندون کې دی لا شیخ عبد القادر جیلانی فوز دې نصیحت کوي چې بچیا عبد الرزاق ته چې حدیث دې ابن اباثیر نه کې ا د صورت حشر اخری اتونی ایرنکی مطلب دا دغی کوم دادی چې هو الله لا اله الا هو المغیب شاهد هو الرحمن الرحیم هو الله لا اله الا هو الملك القدوس یعنی مشکل گشاد عطا ورکون کې اغستون کې ټول د الله صفات دي او حدیث د ابن عباس کوم دای نبی اسلام ابن عباس له نوې د نبی اسلام ځان په سور کوم اما ته نصیحت کوي چې بچیا ورې خبره واره چې غواړي دا لانه واره واشه اګه دا ټول دنیا را جمع شي چې بیا باز لا فائدہ ورکو الله ني مقرر دي نيش تر کو سره بادشاہان او سره وزیران او سره دار ته خپل خپلوان اګه دا ټول دنیا را جمع شي سره بدمعاشان او وزیران او واشه هر بدمعاشان او د بادشاہان اجر دلون تکلیف راته او الله ني مقرر کړ نيش تر ته اندر ته وایي مسئلہ بیانو یری گا ما تشجیع نہ دیکھے یا ایها الناس او خلقو تذکر بالنعم دفار توحید ترغیب توحید او خلقو اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ فتاس باندے نعمتون دا اللہ هل من خالقین غیر اللہ آئشت تو پیدا کن کے بید اللہ نا چو خوراک در گیتا تدبر نا ودخ کا تو توکشتے ہیں نیشتے تو چی نیشتے ہیں لا الہ الا ہوں نیشتے بلا جترا بید اللہ نا الحمدللہ تو خدای تو تیم سے پتنا لا لین در توائی لا الہ الا ہوں نیشتے سوک در دولیت صفات و بید اللہ نا اس سوک نا نفی غامبر نبل نبل فانا تو فکون نو کم ترتا دی کا کڑے شہید شیر کاندہ کی چاو گردولے ویو کذب اس تسلی تا مطلب بیان کرا اندے بھائی دا دان لے گیا دے اولی نیشتے اجت روا داتا اشتے کا نا کینا کینا لگا ویو کذب کا او کجر دا ادھر جن کئی تا لرا چردا دا دان لے گیا دے نو خفا نشی ولی فقد کذبت رتل من قبل فدائی طرح درو جن کے شو پیغمبران ستانا مکی نوح علیہ السلام دا مطلق کو خلق کو دزان نوے حود علیہ السلام بیرو نو خلق کو دزان نوے ابراہیم علیہ السلام بیرو خلق کو دزان نوے موسیٰ علیہ السلام تیو دزان نوے تولو پیغمبران تا نسبت درو جن ہوئے دے شوئے دے نو کتا دا تو کوئی دا دزان نلگیا دے انت خفا نشے دا دا مخکن مشرکان طریقی دی چیدی دا شام برنامور کئی وإلا الله ترجع الأمور الله تحفظ كل شيء طول فيصلة فيصلة الله سستان جام بالله سخي الله بستان جام خكي لكتار سكول نشي يا أيها الناس استقوي بأخروي او خلقو إن وعد الله حقا يكن وعد دا الله رقتيا دا قيامت برادي فلا تغرنكم الحياة الدنيا قيامت لك کارو کئی مسئلہ بیان گئی قیامت کا کارو کئی دوکہ نکی تعالی پجو فلا ترمنا کم خیات دنیا دوکہ نکی تعالی جوند دنیا اجازت پہ دنیا کون خلی آخرت فریدے ولا غرانا کم باللہ الغرور دوکہ نکی تعالی پا اللہ باندو کباز شیطان یو غرور دے یو غرور دے غرور دا شیطان صفت دے او غرور مانا غرور مصدر دے مانا دوکا او غرور اسم فاعل دے دوکا باز دوکا باز دے قرآن نوان رئی دوکا باز دے دنیا کنن خلی ان شیطان لکم عدو یکن شیطان ساز دشمن دے فتخذو عدو اونیوی دل پا دشمنائے تا دشمنیو کئی سنگو تا دشمنی کئی دا شیطان دشمنی دارا چی قرآن قرآن بیان کی قرآن دے کہ قرآن دارن کم چی شیطانان دی بیرتیان مشرکان دی دین فروش بولیان دی دا غی دشمن دے چی قرآن خلق تا خواه ای تر مناظری ما کوا دا شیطان جنتان دی بس خلق تا قرآن خواه اوامتا چی اوام تینا بچ کن بس دا غی مرگ دے استا فتح دا این شیطان لکم عدو یکن شیطان ستا دشمن دے قرآن تا نفری دی قرآن نبجڑی فَتَّقِدُوا عَدُوَا نُنوی دی شیطان لفو دشمنائیں دی شیطان دوستی دا شیطان قرآن نبیانے اینما اگرو حدبہو یقنن یقنن رب اللہ شیطان پولیٹا لیلارا رب علی خلاف دی قرآن تا رب علی شرکیات تا لیکونو من اصحاب سائر دی باچی شید جہنمیاننا الذي استخف الذين كفروا جن كارو كر الحمد لله لا اله الا هو له عذاب شديد دل عذاب سخت اكن چوم لمثلا چ خدای تو صفات صرف الله الذي عملو كن نور ته رسولا عمل صالح مکی صورت دین عمل صالح هم دک او چ قران دک بر ته خیر توحید بیان کا نو دل لا باخنا او اجر کبیر اجر لوی اللہ با ترت ماب کی اولوی اجر با مولور کی او زجر کی آگا چاری چوئی طول یو شان دی طول مولیان طول علماء دی وئی طول یو شان چر دی یو دا اللہ دوست دی توحید بیا نئی دا مخلوق خیر خواہ دی او بل دا اللہ دشمن دی شیطان ملگر دی او خلق تباکی یو شان چر دی یہ خانا ابا من دوی نه سو عملی یا تو چې خسته شوی دی هغه ته بد عمل دا هغه فراوس حسنا ویدی دی عقل خیستا نو دی هغه کم سړی ته چې هغه نیک امر خیسته قرآن او سنت دا دواړه یو شان دي دا کمن حد الله په ځان دا چا چې هغه لاله توفیق ورکړي د خپل کتاب اده پیغمبر د سنتو یو شان چرته دي فإن الله يضل من يشاء فتقن الله گمراهي کبريلي چاله جو خاشي ا توفيق ورکي چاله جو خاشي فلا تذهب نفسك دولار ديني شي ست نفس علي فديبان حضرات اند وجه نفس سن خفغان په مکو اړه ته دوک مور کو چر دي ولي نه مني ان الله عليم بما يصنعون يقرن الله په دې په غبانه چې دې کوي او صدورم دلیل وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ وَاللَّهُ قَتَاتِ چرالی کی بادونا فتزور صحابنا نپورتا کی وریادا فتقناه الى بلد میت نو بودم دی وریاد الى فترب دی کلی وچ دی فتر دزمہ کی وچے باران دریش سکڑائی فاحینا باران دی وریالا فاحینا بالارض بار موتها متاده کومغه پرې باران تر پرې وبو تر مکه په دو چیرو دینا کدار کنو شور د کرنګ ری پورتګل د اسباد د قیامت په تمثيل په مثال تر د کتن چز مکه و او چوی یو فتل تر ودی د کر تاسو هم دا دغه بو چوی زمکه بو چوی تاسو ته ودی من کان مستدیب للقران بیان د قران ته من کان یرید العزتا او دوک چی غواړي عزتا ارته عزت او عزت وګم من شرط سوک چی وی چی غواړي عزت نو جزاء د شرط ماذو بر فلیطلبها بتبلیغ القران فلیطلبها من الله بتبلیغ القران ولی فلله العزت جميعا عادو چی وی چی غواړي عزت چه دې عزت من شم معزز شم یو څه وای چې معزز شم د عزت د بار توک مال ګټي او څوک سکول نه وای او څوک بل څه کوي څوک اصل عزت دغه نه لري دنیا په مد مادار بسیدت تر څو چې مال عزت به چې مال ختم بشي د افسر وسیدت تر څو پر چې افسر عزت به چې افسری ختم بشي بیا څوک تر پوسم نه کوي دا دایمی عزت دا قرآن کریم تک غریب ایم بلی خلق عزت که کماردار ایم بلی عزت کئی کجوانده ایم بلی عزت کی گئی کمر شی ام بلی عزتی پا قبر که بلی عزتی پا قیامت که بلی عزتی دا اللہ دربار که بلی عزتی اصل عزت دا دے چی سڑی قرآن دا کیا توحید بیان کی دا لوی عزت تے من کانوری دل عزتا آو دو چیوی چی قواڑی عزت نفلیت لب ها من اللہ بی تبلیغ قرآن وی تبلیغ توحید او دوک چی وی چی غواڑی عزت نو اللہ نا دی غواڑی پا بیانوال دا قرآن سر یا پا بیانوال توحید سر دکا چی فلی اللہ لعزت جمعی خاص اللہ لدی عزت تول ان اللہ رفا بی آدھر کتاب اقواما و دو بی آخرین حدیث کرا دی یکنا اللہ عزت من کئی فلی قرآن بانے دیر قومنا و ادعو بی آخرین ارا غردی فلی بان دیر خانکو چې چا دې الله کتاب ته عزتمن کتاب ته لاته چولې عزتمن شه صحابه ته وګوره تر اوسه د عزت ته نه زمون ترونه زمون پلاران او زمونږه ماماګان دغه اوس چې صحابي څوک بد وایي مونږه مران نه سو په خپل ځان بغه ګونو کوم چې صحابه ته وایي کله چې په خپل پلار مو زغه ګونو کو لیکن صحابي بدعتي مونږ نشي برداشت کولای دا پیغمبران بیدلی من نشی برداشت کن ولی دا اغای عزت اللہ دا تورکه چه دائمی ده اغا پر اشتدارای نده اغا پر برس نه هم دا اللہ دا کتاب اغا عزت ده هم سو اس پا دینی افتا بدان قربانی فتا با ارس قربانی بچی بر بان قربانی مال بر بان قربانی خوشرت بگرای چه قرآن کریم بان تی عزت حاصل ده من کان رید العزتا آدو تیوی چی غواڑی عزتا نو دی غواڑی دا اللہ نا پا بیانول دا توحید پا بیانول دا قرآن ولی چې فلله تو جميعا فس خاص الله لدی عزت ټول اختیار دی عزت الله څخه دی الیا تاب القلب الطيب دی الله ته پورته کی کلمه پاکی قبلیږي والعمل الصالح عمل صالح قبلیږي يرفع پورته کی الله دا کلمه طیبی والا عمل صالح ور پورته کی عزت من کی دا یو معنی شو دی دا کوم درې معنی کوکا دا یو معنی شو بیا تو ګورې ښا من کان رزق العزت فليطلبها من الله بتبلیغ القران فالا العزت جميعا الله ثقل بیا وی الیه ذل کلمه طیب الله ته پورته کیږي کلمه کلمه فاکیه توحید پورته کیږي قبلیږي د قبول شرف ته حاضر شي او عمل صالح دام الله ته سره قبلیږي يرفعو کی ضمیر الله ته پورته کی الله هو دا کلمه طیبی والا عمل صالح والا پورته کی عزت من کی دا یو معنی شو ادویم معنا من کان رز العزت عادو چی وی چی غواړي عزت د غیر الله نه چی بابا ته عزت ته نشی عزت بند کړي ولی چی فلله العزت جميعا الله له عزت ټول د دې معنی تایید سورته مریم وګورئ تاسو آیت نمبر 81 واتخذوا من دون الله آلهة یوتیا نمبر آیت سور مریم او ولد خلقو بيد الله مددگاران ليكون لهم عزا دیر پر چیشی دا مددگاران دیر پر سبب دیدت چی دنیا آخرت که پی منگی دتمن شو دنیا که بچ شو مصیبتون آخرت که جهنم کلا اچرنا نشیدت من کده ساک قرن بی عبادتیم در چین کار بگی دا غولیا دلی فی بارت آشی با پدی بانی مخالفا ای بای ما تا کلیو چی ما رمات کا لدوی ما مانا من کاندری دل عزتا آز بچیوی چی غواری عزت دقیر اللہ نا نشیدت من کده دکا چی فیلال عزت جمعی خاص اللہ عزت تول ادری ما مانا چ من کان رز العزت اعوذ چی وی چواڑی عزت د کفارونه یره کفار زلین دین کومه زب عزت من چې امریکای سره انګلند سره روس سره دوستی کوم زب عزت من چې ولای وای نش عزت من کړي فیل لا عزت جميعا دک چې خاص الله لذي د ټول ادری تایید تور دیسا وګوري 149 نمبر تا امریکا به عزت من کی نئی شی عزت من کولی عزت اللہ پلاس کے امریکی ساس نشتے ان انگلینڈ ساس ششتے اللہ رضا کا خانا اللہ به عزت من کی پا پیسو پا دولا تا کتا عزت با امریکا کی عزت من شم اللہ دین تخدون الکافرین اولیاء آکتا چندی کافران دوستان من دون المؤمنین بیر مؤمنان ابتغون عندهم العزة آل تیدی دی کفار تقا عزتا نشیدت من که ولی فإن العزة لله جميعا یقین عزت خاص اللہ لاتون دی عزت مالک اللہ دی عزت اللہ اور کئی اللہ تب تعلق سم کادا اللہ کتاب تا کینا یو معمولی علق بے لار بری غریبی یہ تب دور عزت من شے لوی خلق بستا خبو کی ناسی لولو خلق وستا تابدار کی اللہ فاق فدی کتاب با الیہیت عدل قلم طیب فدی کی ما دو معنی نوری کھو یو معنی خوشی رکھا دو معنی نوری الیہیت عدل قلم طیب دی اللہ دا پورتا کیگی کلمہ کلمہ پاکین توحید والعمل صالح او دے معنی کہ والعمل صالح یرفعو او عمل صالح تیر یرفعو پورتکی دی کلمی طیبی لرا یرفعو کی ضمیر دا فائل دی عمل صالح تشد پورتکی دا عمل صالح ہو دی کلمی فطیبی لرا سمانا آنچی کلمہ طیبہ بیانے طیب بیانے وطر عمل صالح ہم کے د منائنو ځان بچ کې پاور اوامر باندې عمل کې استاد خریم توحید خریم دنیا کې الیه تذل کلم طیب دی الله د پورتګی کلمې پاکه عمل صالح چې دی ير په پورتګی هودی کلمې طیبې لرا اې چا کې یو ځای توحید بیانې لیکن خپل عمل صالح نشته د منائنو ځان نه ساتي د دخله توحید نشو کړی دا ته وګوري ډیر خلک وایي چې توحید بیانې لیکن یو لس بلګری نه جوړول دا عمل ټیک نه دي تر به عمل ټیک ساتي د غلطو خلکو نه مدان بچکه غلطو ډوډاګان نه مدان ساتي غلطو خبرو نه مدان ساتي واشه د استاد خلی نه به بعد خلکې نو لس پیندرس کار بکارو کې لس شاگردان مې دي ول دا عمل صالح نه او چې عمل صالحی په کال کې دنه په دوه کال کې درې کال کې دور کارو کې چې په شل کال کې بل نه کړی درش کال کې نشو کولای یا بل معنا الیه ذل کلم طیب دی الله د پورتګی کلمې پاکه عمل صالح چې يرفعو کې ضمیر د فاعل دی کلمې طیبې ته شو پورتګی دا کلمه طیبه دی عمل صالح را یچ طیبه کلمه دی وای توحید نو عمل صالح دی مقبول شي عمل صالح قران بیان موس کې روجه کې جهاد کې چې توحید نو د بروخی دی د الله دربار کې قبول شي او کوم توحید نو که ارثور عمل صالح کې تندې تورګ او مسواک د سره بری دی خړې دی چې توحید نو کنه عجبه ته مشور شو دا تا منی د عمل قبول نه دی ټیک شو او بیا ته مورخه دروړ معنی بیا کو من کان ریدل عزتا اذن چې وی چې غواړي عزت نو فلیت لبها من الله بتبلیغ القران بتبلیغ توحید اذن چې وی چې غواړي عزت بن کېرل نو دا الله نه دی غواړي په بیانول د قران په بیانول توحید سره زکه چې فلل عزت جميعا عزت الله له ټول بل څو عزت نشته کوله دی اللہ تا فورتکی کلمی پاکی او من صالحا اللہ تا فورتکی یرفعو کی فائل اللہ فورتکی اللہ ہو دگا سڑے چا توحید بیانی او من صالح کی اللہ دے فورتکی عزت من کئی ہے تک شو دے امانا شو دے امانا من کن ریدو عزتا آتو چی باڑی عزت دا غیر اللہ نا نشی عزت من کئی دکا چھے لله العزت جميعا لا لا عزت طول بلا معنا آتو چه وار عزت دو کفارونا چه کفار سو دوسی کم عزت من بشم امریکی سر انگلینڈ سر چین سر نشی عزت من کرے دکا چه فاللہ العزت جميعا لا لا عزت طول ولیه تاثر کلمو طیب دی اللہ تا پورتاک کلمی پاکے قبلی عوامل صالح یرفعو پورتاکی دا عمل صالح دی کلمی طیبی لرا ینده ده خلینا با توحید خور شی چی عمل صالح خاطره اکا عمل صالح نی نو توحید بده پانزوز کار بیان که لس بلگری با طرف جوڑ نیشی بلا مانا الیت ادل کلو طیب دی اللہ دا پورتگی کلمی پاکی عمل صالح یار پا او پورتگی دا کلمه طیبا دی عمل صالح لی ینده ده کلمه طیبی چی اقیده توحید بی نو دا عمل صالح به قبول شي زمان چا چل دا دې ورمان دو تین شخه والذین یمکرون تخویف ورکه منکرین لا مخالفین او تسلی ورکه مبلغ لا عاقدا یمکرون سیئا چې تدبیرون کوي بد بد قران د بندول توحید بندول او دلیل د عذاب سخت و ما کرو لایک او یبور ا تدبیر دې خلقو هغه د تبع اوس پینځم دلیل الله پیدا کړی تا د خورن ثم من نطفتن بیا نطفینا ثم جالکم ازواجا بیا گردولی تازو جوڑی جوڑی وما تحمل من انسا انا بارکا یو زنانا یو بچے انا کیدی دیلا نیپ زیگئی دیلا الا بی علمی مفر فا علم دا اللہ کیوی چیدہ بننے کیا و بردی فاندوس کارم رو بے کاتیا بے کدر لسور دو ممری او دا با جنت تا دی کدوس با اللہ تمعلوم دے وما عمر من عمر او عمر نه رہی یو عمر والا وما عمر او برد نه رہی زیاد دو مری تبعین ها خیال کوئی آتا وما امرو او مرنی تیرے یو عمر والا زیاد عمر تبعین ولا انقضو نکا مولشی من عمری دو مری تبعین الا بکتاب مگفا علم دا اللہ کی یکن دا کار فا اللہ ساندے اس کا دا معنی کہ وما امرو وما امرو او مرنی تیرے زیاد یو عمر والا انا کمولشی دومر داغنا دومر خودا کمیگی انا زیادتی گی امت خود سالور میاشی معشوم شید مور خیٹا که نو اللہ والی سالور سیان پا فرختیولی کی دادا عمر دادا رید خوچ زیادتی اکم دادا عمل نیکی آباد آدا انجام دودا خیال جنداولی کی نبی اسلام های جب پر قلم قلم اچ شویده دیکھ تغییر و تبادل نشی راتے صحابی تا پوز کہ یا رسول اللہ نو بیا من توکل پر تقدیر ول نہ کنے بیر سان تو نہ نہ تقدیر مت توکل توکل نشی کولے کل میسر لما خلق له اری او سڑے آسان کرے شو دا تا کار کم نشی پیدا دے یا تب خام قد جہنم عمل وت کہ جہنم ل پیدا جہنم عمل بات آسانی او کہ جنت ل پیدا ہے ستا تقدیر کی جنت ہی نو جنت عمل بات آسان شی تب ہم پدک تقدیر روانے تدیشی بدلی دے دا جن دا کمیدے دیاتے دے کو نشی اچھ دا مانو کہ چو ما عمر میں عمر عمر نہ دی رہی یو عمر والا زیاد دو عمر تبعین عمر تبعی چھ کم دے دا شپیتا کھال دے پوش یو من تو سورت رات کیا مانا کرد بورا غزائی مبور سورت رات کی زائنر گیا ساتھ چھ دا مزا درکی کنا سورت رات کی آیت نمبر 8 اللہ یعلم ما تحمل من کل انثى اللہ پورے پاغمان چی برکہ یا رزنانا افاغمان چی کمی یہ خیٹی رحمنا دومر تبعینا آغمان چی دیاتے یہ دومر تبعینا دا خیٹی عمر چی کم دیا عمر تبعینا نہم یاشتی رہے نو کلا دشپاگ وہ میاش پیدا شید کہ داتو نو کم شی تعین او کلا دیا چی دو دریوکارو پیدا شید نو دلتا عمر تبعینا خیٹ نہ ہمیاشی ادیر ہے کہ عمر تبی عموماً شپیتا کالے ہیں نو بعد میں شپیت کو نمخ کے مرشی پاندو سکار سابیت کو دلہ سکار پیندو رو دا اللہ تمام دے اسو پر شپیت کو نو واؤڑ عمر تبی نو اتیاو سل تورتی دا اللہ تمام دے لگو دی کسان کے نما تا پر جن زان انا تا تا زان پتشتے نما تا ستاد پر نفلار تا زوی پتشتے چی دے با عمر تبی ترسیو کدے با مخیقی کدے با رست مری دا اللہ دا پر زمان دا ٹولو چی دی کرش پیدو که لما کم اوڑو کمش پیدو که دا نمری پوش دا نو دک اللہ چی دے دک اللہ دے لائک نپلے ندے دو خدای تی پتون دک اللہ دوائے تا چی بابا رہن بابا تم دا شن پتہ دار شا خدا دیوی خوبا تا مشرکا انہ فی دالکا اللہ تینا یک انداکار فا اللہ سان دے اللہ تا تکران دے ٹول دنیا دا عمرونا کی دے بسور وقت باز بری اوش با گم دلی وما سر بحریان برحان دا تی دا قیره سفاکی دا شر دلی رگون رگون نو باز لکا زمانگی و ملگون دا امارای دا غیر کرو پریشن دی کرو پر انگلینڈ کی ناغوی یادتا که وی زمان دی رگون دا غطا شو نری نری شیانو وی دا نوسی با تراؤن یو یو بیستا یو یو بیستا دا کرو قرآن کریم دی نوسی لگول دی او چې چا کې لګ لګ شه د ګند غره واسي لګ لګ چې بالکل صفادي کې بری وای دی بیا ما بیا وینم او څنګه وی وی چې دا بیا نه کی وکړل ته مې کړه دا بیا کې دا حقیقت دی دا کدا کې تقریبا 15 شپارس کالو دا مره کې بیا غشي غوند شو دی کې دوی ته ما ته قتل وی وی مال دا نه شکړو نور ما قتل چې دا هغه ته او شو دی رګون نه مې هغه به یو یو لره خلر کوې ډیر زیات ګران کار سوره دی پیلګیو نو قران کریم ہوا ستا پر رگونو کی شرط دا نشه دے پر رگونو کی دا نشه دے نو دی قران دا قران دا سر او باسی اگر دوسی وقت لگول دے اور اخکای راہ کیا پر لگور دے وما تر بحران دا شپاگم دلی نلی برابر دو دریابنا ها دا عدو فراد دا دا خوب خالد سا ایقون شرابو خی تیرون کدی اوبادا دی و آده امیر هنو جای آده او ده مالگین تریو دا چا نو آقا دا چی داو بی وقی گر ترخی کردی نو دا کدات لایک دا پلینده دا کدات لایک دا عبادت ہے وامن کولن تاکلن رحمت توریا ادار یو نو خریتا تو وخت دا مئیت وخه وې ذکر وخه نا وې الا وخه شي چې الا شي او ترمن تو وسته شي او وخه شو اته وې ته تو وخه نه وي او چيله مل وخه شي چې الا شي او چمړه تو دي او ټوټه ټو دا بیا وخه شي اته وته چيله وي او وې چې دا مې دې د وخت نه وخه دا له نور تاجر نه خو بس چودي وې شي او ساتي دا وخه بس خېټه ولا صفاکه او دغه ته واچو کړي ته ورو مردو په تبخي واچو لا من طريا وتخرجون امام ابو رحمه الله عليه هغه وي وي کوم سړي قسم خو چې زبا غوخه نه خورم او د مې یو خور دې حانس ته دې په دې کفاره د قسم نشته ځکه چې مې چې کومه مې په اورب کې غوخه نه حقیقت دا چې قران خو ته غوخه ویل لیکن اورب کې غوخه نه اورب کې ته لګ مې وي وخه د غویې د چیری او د ګډه لته وي ا د چرګه لته وي دې ته خلک مې وایي با د خلک په تو هم ګلوي چې ګور مې وخه د خدای وي خو با ته دغه مطلب دا نه او ته کپوې خو بیا زدین ا دی او کني په جاهل نو جاهل او په امام ابو حنیفه داغه فقاهت ته نشي رس ستا استادان نشي رس داغه فقاهت لولو خلکو من لته شي لولو خلکو من لته امام شافعی اون خلکو او دارنگ امام محمد بونی خلکو دی لوی لو خلکو داغ فقات من لے ستا پا دی خلو بانی اگر خرابی زان با خرابی اسے او گرا وقا وی چی مای وخنا دا داغ مای ولی وخنا فا وی چی مای پا عرب کی وخنا وخا خدا خفا بول چارک آم بول چارک او سڑے وی چارکا اور شمال او بخر اڑے دو کلو ا دے لاڑ ہی دو دو کلو مے راڑی انو دے اگر سڑے بوتے پیس مار کے ماوتا تے چ مے راڑا ابو جی دے قران کی وخا ویلے ابو جی قران کی اوتے ویلے او عام بول چل کے دا وخا نہ دا مے دے وتا تخرجون خلیتان اراواد تا کالی در دریا بونا تن بسونا چتا تو امون دے دیلا وتر فر کفی اوینی تکشتے پی فدی دریاب کی مواخرہ شلون کے دی دریاب لا مخر مخر الارض ان چا یو کی گد مکہ شلیگی یہ پکروان دی پر لے پر د کر کیشتا چروان دا دریاب شلیگی مخ روانه کیشتا دی تب تو من فدی دی پر چولڑو نو پرس خیال نا خام خا تا شکر دا کی دار لا اس وم دلیل یولج اللیل فی النهار د نکر لاش په پرواز کی شپا پرس کې د نکی ورځ نوې ګل کنه نن سبا ا د نکی ورځ پشپا کې لکه د یی کی ستاره نو رست په بیا شپا به دوی ګور په وړه کېږي دا کما دا سو کوي کته چې الله د ک الله لایق نه بلې دې تو خدای تو په دې نه غلا و الحمدلله وتخر الشمس والقمر او کار کې لګولې نو رسول ما ستاره فار ټول رواني نیټه مقرره تا ختم بشي ورن ذالکم اللہ ربکم دی تی پتنو علی اللہ نے ساتر لہم دی اللہ نے ساتر سر کے ویلو الحمدللہ بیائی پا آیت نمبر چار کے ہوئے تین کے ہوئے لا الہ الا ہوا اب ایمان کے دلائل دلائل او دل توئی ذالکم اللہ ربکم دی تی پتنو علی اللہ نے ساتر لہم خات دی اللہ نے اختیار د ولی اختیار نشته د فرښتي نشته د پیغمبر نشته نو ته د څنګه دا تاوه څنګه د غوت له ادم ظالمه اذن د گنجبخه شوې او د دجر مشرکان الله والذي تدعون من دوني عقد تاسره مت کوي بيد الله مملكون من قدير واقدر دي د پوستکی د اړو کې د کجوري کجوري کې دریشان دي یو چې سره کجور کولاو کې په دې باندې د اډوکی د کجور د ګودې پرې باندې چې اوس پین پړشي نره کتمیر هغه چې سل پړچونه ودا کې ورته ته بیا باندې جوړې دور اس پکښې مطلب دا ته کوي دا تا گنجبا دا تا گنج پس پرې دا کتمیر مالک نه مند کتمیر دا تا گنجبا څخه کبدا نشو او یو د فتیل فتیل وی کېږي د کجور دی اړو کې د فاتو تار نری غو نیته فتیل وای یو نقیر دی نقیر د کجوري په دې اړو کې به شابه یو کوته غو نکی دا غو دی دا ډېر معمولی دا درې وړ الفاظ دی قران کرای دی فار دی او شی دی حقاره د ثابتول لپاره چې توه دا تا غنج بغښ دی خو هدا مالک د قدبیر دی نه او مالک د دقیر نه دی او مالک د فتیل نه دی بیا دا جوړ توه دا تا غنج بغښ دی او دا تا غنج بغښ نه بلغه ساوري نه ان تدعوهم کچترا مات کی دی اتدعوهن نویخا بوتان نه مراده هم ضمیر د عقل مند انسانان دی ان تدعوهم کترا مات کی دی لرا لا تمو دعا کوم کتا ترا مات کی دی لا نوری ستاد فریاد وای بابا اوری وای نه به خو د سما کړي د اسما کړي دا کنه د سما خوري شو داس شه دته هنه په سما مو کړه اوس واسه کې وای دا بوته وای دا بوته خاص به وګور ما ولو سمعو اکفرت کا ووري استاخله وای نه اوري اوري اوري اوري دا دا کفرت کا ووري نو ما استجابو لكم قبول کې ان شکو ته صدر کول نشو افراد قامت یک فر و بشر کوم انکار به ساو د شرنا بوت به انکار کوي نه دغه اولیا به انکار کوي جما ته کړو اشرک دي ته وي د غایبانه واسه دي ته شرک وي ولې دا قیده دا و چې بابا اوري بیغو غنوري نو چې دا قیده را لې چې بیغو غنور دا هم د شرک د خدای صفته ولا وي ولا نبيك مثل خبير اپو بخري پو بن کیتا په شان خبردار بادشاہي سوګو خبردار بادشاہ ته وي چې مملکون من قدبير دا منی خبردار به شوی لازم دعا کوم دا منی خبردار به شوی کفرس کا استاد کی مطابق غوری نو مستجاب لکم صدر کول نشی دا منی خبردار به شوی د قیامت پر بر باندې الټه شي او انکار به جما ته کولو نو د مولا بیرتی مولا منی چې مړی وری بیرتی مولا وای چې او داتا دی او غسل اعظم دی د بیرتی منی کړه خدای باندې ستا خو خرم سو ولا نبیو کم اس بو خبیر اپو بنا کی تا پشان خبردار بادشاہ سو اوس مزید پیرات کئی اداتم دلیلم دی یا ایوه الناس او خلقو انتم فقراء الاللہ تا ټول مختاج الله تا فقر الاللہ یو فقر مظلوم دے ایو فقر ممدوح دے مطلوب دے فقر مظلوم آغا دے چی انسان مخلوق تا دانا جس کی تا دان پر جان مخلوق تا سجدی شروع کی آداغ نگواری دقا مظلوم دے او دا دقا شرد دے یو فقر ممدوح دے مطلوب دے چیغا اللہ تا دان سڑے مختاج کی پدې الله ډېر خوشاليږي چې ته الله نه واړی اجبل نه واړی الله ډېر غوسه کیږي بشر ابن حارث دا یو ولي تیر شوی لوی عالم او افضل مقامات الصبر على الفقر الى القبر د انسانیت د ولایت اوچت مقام چې کوم دی د ولایت چې الله ولي د اوچت مقام هغه دی چې د تر قبر پورې په دې فقر باندې صبر وکي چې بل چا ته لاس ونیږي سي نو دا اوچت مقامات دا انسانیت او دولت دا اوچت مقام دی یحیی بن معاذ رضی دا ډېر لوی صوفي عالم دی ډېر لوی ولی دی هغه وایي الفقر الى الله فقر الله دار چې ان تستغني بالله من كل ما سواه چې ته د هر شي نه بې پروا شې د الله نه علاوه د هر شي نه بې پروا شي چې یو الله نه غواړې بل چا نه څه نه غواړې دا فقر الى الله دا د اوچت مقام دی در ابراهیم ابن ادهم هغه چې بادشاه و بیا فقیر غوره کړو هغه وایي طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا وطلب الناس الغنا فاستقبلهم الفقر وایي موږ د الله نه فقر غوښته فقیري نو فاستقبلنا الغنا فمبارك غنا را برسيرا شو وطلب الناس الفقر او خلق دا وطلب الناس الغنا او خلق مالداري طرف را حالات دولي فاستقبل فقرا نو پدې باندې فقیر برسره شو ار چاته لازم ویل دي چې غنا مال ځان مالداري ار چاته لازم دي چې چاندي ځان زله خور کو یو حدیث کرا دي کاد الفقر ان يكون كفرا غریب چې دا فقر تا کافر کی نو فقر غذر کافر کینا ما وی فقر دو قسم دی یو فقر الله دی یو فقر الی الناس دی نو دی فقر نو ولا فقر الی الناس دی کاد الفقر یعنی کاد الفقر الی الناس ان یکون کفرا دا معنی شو دا خلق د دان محتاج کې دا به کفر تورته دا به زائد تورته ګوره ځان مخلوق ته محتاج نه کی شیخ الاسلام ته پوښو چې فقر الی الله ستوي شیخ الاسلام وتای چې تا ته پیسی جیب کی ته خوشاله وی او وچنی نه څنګه او بیا هم ته خوشاله اکشن انده فقر الا الله نه او کنه چې پیسی ته غنی ته خفه دا فقر الا نه دا فقر الا الناس ته پیسی ته کوي وای دا شکر دېشته نشته ته پیسی وای مړ الله می مالک دې خالق دې کنه الله به مجد پوره کوي دو چر او که پیسی نه ته خفه نو دا غوتا فقیر الی الله نی دا فقیر الی الفلوس فقیر الی الخلق تا ظالم چې پیسې نی چې پتاونه لګي اچ پیسې وی چې پتاونه لګي دوله ما من کې دا بس چلیدل نه چې آیا غنی محتاج دی فقیر تا او که فقیر محتاج دی غنی تا نو اکثر علما محققین ایوي چې نه فقیر نه محتاج غنی محتاج دی ولی په غنی باندې ورکول فرض دی د زکات د مال ورکول او په فقیر باندې غسل فرض نه دی کله په خور فقیران غیرتو کی وای چې نه خو زکاتونه نه خو خیراتونه نو مادر به ورکی چل به ورکی د بیوړي پیډای ته د بیوړي مردان ته د بیوړي سوار ته دغه په فرض ورکول په غریب باندې غسل نشته فرض کله پیډای وای چې مګه مناخ نو لا اور ته بیوړي په دې فرض دی اب غریب لا فاطمه را ډوډر کې غریب غیرت دې نه اخله مزه الله مار را کوي ته وګوره چا چې په الله غیرت کړي الله ولا خیر ور کوي نو غنی محتاج دي خدای نن شه الټه شو فقیران او جاهلان قران ته غناز نه دي نه غي ځان محتاج کړه نو چې وګور الته بولیان ځان محتاج کړي لاس په کوسو په کوسو کړي په کړي ګرځي او څوک نه کوي چاندي دی او چاندي ر چاندي ر پټل بو کې جوړ کړي نو دا هغه بچا ته سوي چې سوال مو اي په خپل سوال کوي علما او فکر چې خلق کې جذبه پیدا کی د غیرت چېر کوم غواړي چانه الله وتا ته نه پړي به دلوګ نه الله به مړ نه الله به درکې او چا چې په الله باور وکړي نو الله خیر ډیر ور کړی بیا خو ته علما چې دي هغه علما نه هغه ګلیان دي اي خو قران ویل نه چې پوه شي به یا جناتو خلقو انتم فقراء تا ټول محتاج الله تا پدې ناس کې پیغمبران را نه کنا پدې کې اولیاء را نه کنا چې هغه فقیر دې نه دا څنګه بښ د کمدان شه هغه ټول ادم د کمدان شه خدای دې وي خو ورته مشرک هغه شکرګنج د کمدان شه او فقیر دې الی الله ولا هو الغني الحمید او الله چې هغه دې غنی او سایل شوی اوس تخویف دنیاوی اچھا تا اللہ تدان مختاج کے نا مخلوق تدان مختاج ہے اللہ بدروب کی این شاہ کچھ رکوڑی اللہ یوسف کون رکب کی تا دو عرب ہو جا اللہ پیدایش ناوید اخبر دین خدمت لہ انہی دا کار پا اللہ وان سکران او نفی شفا دی قاری اورا دو سائر شرکیہ ولا تدرو وادرت ویدر اخرا او بار بن کی او بار کون کے بار دبل چاہا او بار بن کی یو بار کوم کې بار دبل چا ولو وان تدو مسخرتون او کتر چغو یو درون شوی د ګناونو الا حمل یالر کول د بوج دا غی دا چراشا دا بوج را ورو لا یحمل من شی دعا بنړو شی د نه شی ولو کان دا قربا اگر کی مد مدو دا د چرمت کین زا قربا د د پلار د تر د نیکو د د جیه توی بابا به مخلاص ای بابا نه بابا خودی سب نشوی پیر بابا یا بر بابا چه ستا فرضی پیر بابا شی کنن ستا پلار پیر بابا شی نیش اخلاص ہو انما تنذر الذين تسلم بيانو کا خلک نه مانی دای دلان نه یری کنه انما تنذر الذين یقینا تیاری هغه کزان چیری درخ پلنا نه دیدا تو د خدای نه ریږي اسا بیانور استاف بیانور سبيږي او جاری کایمون و من تذکا او چا چزان پاک په قران باندې شرک یقینا ځان پاک کر پاید ددان الله تعالی وفسی وما تلعما انني برابرون او دیدون که انني برابر تیاری او رنگانه انني برابر سور او فتا انني برابر جواندی او نمرا یقنان اللہ او رای چاہتے چو خواقشی انني تاور ام کیا چاہتے پا قبرون کی دیکھ اصلور مثال دی اعمان مراد مشرک ابصیر مراد معاہد مثال نا پیشکر معاہد مشرک چې موحد مشرک نه برابر موحد چې الله نه واړي او مشرک دې غیر الله نه واړي دا کله برابر دي او ظلمات یاري شرک شرک او توحید نور توحید شرک او توحید کله برابر دي او ذل ذل سورې یعنی انجام توحید چا جنت ته احرور انجام د شرک چا جهنم دا کله برابر دي دا کله برابر دي افواج لکه تم چې سورې او تفتاو نه دي برابر نو دارنګ د مشرک انجام او د موحد انجام نه برابر دا کتن چې تیاری او رنګان نه برابر دارنګ شرک او توحید نه برابر دا کتن چې وړوند او لیدوند کې نه برابر دارنګ مشرک او موحد نه دی برابر و ما تل احیا ان دی برابر ژوندۍ او نمړ ژوندۍ ژوندۍ ده مزبو کی عبادت بو کی چاته بدو او کی چاته بس چاته بس امداد کی امر وسو کی مړو بخپل د بل محتاج شه چې مرشه لومبره بل لامبول دي ابلو چتکړې بل دواګان کوي مړ بتا رسوږي ژوندې دا ماشوم دی ماشوم ته کینا نیوزو خبرت دګره موس کې چې وای امړ ته چې ډیرو چت مړی دا ورشه د شریف قران خبر ته کینا یو لاس کال او ته کینا ته د یو صورت خو خیدا سره دې غټول مړ قران خو دګه مړ شوی دی واشه گربا زندہ بہدی شیر مردہ یا فسردہ اگا کلمات طیبات کے مرزا جان جان شیر رحمت اللہ علیہ لکھی وہی گربا زندہ بہدی شیر مردہ جو اندائی پیشو چرا دا دمڑا دمڑی نخرا دا کمڑا دمڑی چی نوگا منگک را چی سورے پہ کو کی زان نشی پچ والا منگک را جو اندائی پیشو چی دا نو کنور دین کور دا والا منگکان مړ په کور کې کیرا نو بوی با تا کوي او څه فائدې نشته ا ژوندۍ پیښو چې کور کې کیری نو کنور دې مګار او بو شړي د کرګ یو ماشوم لک چې قران والے توحید والا یو ماشوم درجه دې روانه ان هغه تکین او سبت زکی هغه چې مرشه دې الوی سره شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیر بابا رکا کاتب دې او علی رضی الله عنه نو قبر تکې کینا کړو شل کاله یو ټکو تزداګه نو کله برابر دي دغه د مثال نه جيبه ذکر کړم دا سلو مثال نه دي د درې مثالونو کې مشرک مونږ سره متفق دي جو ړوند او لیدون کې وای نه یو شان دي د کړو نو وی نه لیدون کې نو او تیارې ورنګان ودا برا یو شان دي تیارې ورنا رڼا ده او سور پیتاو مې یو شان دي و دې یو کوم سر جنگ کوي چته ته ژوندې مړ برابر دی وای نه مړ ته چته امر څنګه اوچته په خپل خبر ده په خپل لام بلی مړ څنګه اوچت شو امر خود چې مړ شه په بل استر کې پټې خپل استر کې نشو پټولې خلو ده بل تړلې ده پټای باندې لاسونه بل نه خکړې دي لخ په ولا بل نه خکړې کفن کړې بل نه کپڑے ته بل استر اوچت کړې بل نه قبرو ته بل وړلې او خخ کړې بل نه دواګان او تدریج درې شي اوسو په دواګان نو څنګه ده غره د دې آیت الله نے امام رازیلی کی و ما من میتن یساوی فی الادراک حیا و ما من میتن یساوی فی الادراک حیا ایس یو مړی که ارتر لوی ودی دی د ژوندې سره په ادراک په پویدو کې برابر نه ځکه ژوندې خامخا څه بد یا څه کول شي امړ ها کمړی سره دی بغض وکړه مړ داسې چې ولی وو یا دیو ته بد وکتل الله به تاسو سزا درکړي او کمړی سره دی محبت وکړه او ولی سره الله به تاسو را خکې طالب علم در کی دا کی عزت او پخپل بابا ته نشو کولای ایتم نشو کولای ان الله بما یشاء یقین الله اور چی چاته خو خشی او نی تور ان کی اچات په قبرونو کې هوای مړ اوری الله ایتیو ته د شور نبی صاحب تعالی وای مشرک بیرتی وای دیو تا اور ما او مخ تیر شو په تور دی نمبر آد نمبر آد نمبر 80 کې جن کلاتو تو الموتا ان را انک یقینن تو یقینن تو نشور لمرتا ابی دغه جمله په زو دروم با کو د فی داخل کرو فا فانک لا تسم الموتا فسقنن تو نشور لمرتا انده وای نبی خو د سما نه دا کړی کنه نبی خو د اسماء کړی کیتی و تن شور ولې وا اسماء اصل لك فرع ده وجه اصل ده واسماء جهده فرع ده كنا وچه چه نفی ده اصل اوکران فرع نفی خوب درجه اولا ترو شو تیوت تنش وی تیوت تنش اولو ده وی خواهوری کنو ودا چه بیو سرمخ کوئی چه ما انتا بی مصبت من او دا مخ چوئی و اینکا لا تسم سمت دعا اداوالا مدرین او ته کور ته نشه ورور کل شي شاشي اته دا مطلب شي بیا چې کور ته ته نشه ورور خوري په دې مونږ تفصیل کړه مخکې سورت نامل کې خط تفصیل هم کړه وما انت بهب بمسلمان فی القبور حضرت عروه راغله عائشه رضی الله عنها ته مول وی ته چې مور ابن عمر وای چې هغه قدیمی بدر ولا خوري دلی دي اغي وته وي ابن عمر ته فضا ایسه قران وای چې نکلا تو ذل موت او دایته پیش کړ و ما ته به موت به من په کور نو ار روي نو بیا داغي انهم الان الذين سمعنا نو وته چې د دې مطلب دار دی چې دوی اوس ویږي چې ما ته سوي دي نبی اسلام وي سم یسمو نه دی ویل نبی اسلام لا علمو دی دي دا داغي فقاهات او دا داغي علم ډیر دی علم او دا حضرت عائشه رضی الله عنها وما انت بمسلمان في القبور اني تاور اجد في قبر منادر ويكو فسماء موتاك ويقول له دو خبر هل كو جتو تمڑے وای یا قبر کی دا جوندی کمڑی دی ندی وای دا جوندی دی نو بیا ما تر منادر رسکی بیا ما تر منادر فسماء سما راحیا کو کا اچا جوندے چے دو گز خار بردی دی وڑی دی شو کنا ما تر مناظر بیا په سمه موتا کې ول کې یا خو اجه مړی دي نو که مړی دي نو بیا مرګ تر خو اسباب ختم شو نو ته بیا به اسباب ور ثابتې چې هغه غوونه کار کوي ستري کار کوي په دلیل سره ته پتو پاند نه او کنه ته وایي چې ژوندې بیا فسان شو بیا په دې باندې موږ مناظرې چې یو ژوندې سره چې په هغه باندې دوګه د خاور پرته او ګټي په پرتی تبه نو دې اوري کنه دا خاصانو شرادای بر په دې چت باندې به ممکن وو تاسو لاندې کې نه یو کس به تاسو ته سالیسی یو مونږ ته مونږ بر خبرو کو تاسو لاندې وره نو چې شپه کوی چې چت ته دې شوري نو دا بابا به دوه کس لاندې خاور نه کم څنګه وره واژن اساني خبرې دي یو ځل د حیدرآباد د کند کې د مناظره شو ورته بدتیانو د موحدینو موحدینو چې مړی نه وري او په دې ځانوی چې اوري درې د مناظره شو دلته مو مناظره دي او مناظره دي درې د مناظره شو هغه دغه تنگ شه نو افسر هغه دې پیټرلنګ یا پیټر دو کوم خل ایوی خدا کنو کا دو کران ته ورا شي دي ادي چمن کې دغه کړي یو قبر وی دا څو کو چې وای چې مړي اوري دیو پکې خخ کو اخر او دوا شو ایو لس بنت با خبرو کو ار بیا به راو باتو که شد داوری دلی نو با ده پا ده ورده آگوی ننجی اغاست بیر واقعاست وی ننجی ننجی اوری وی نه اوز بیا تصابیتو آگو توبه ویسی زمان توبه بیا با نوام چاری دهی خب بودی دهی خب بودی آگوی نو پا دی در خیر منز صابیتو مصر چی تر او لس منتا پا تا با دی قبر که پت بند کو آخار با منواچو بیا با مبرا خبرو که تا براو باسو چې کتا ورې دلی بس ته وړ شو کې نی ورې دلی بس دا نور شو وینې جنې جنې بس دا وړ شو موږ فړ شو وما انت بمؤمن من في القبور. اکل وای د کی اختلاف صحابه ده د کوم صحابي اختلاف ده په مړو دي دوه نور او خه یو صحابي یو خوخه اکل وای د قرانعال چې کوم نبی اسلام د نبی اسلام وای چې مړ قبر کې کی خو دي شي انو خلق چې روان شي نو لا د خلقو د خپل کشار دی اور دا مړې یک شته مړې چې مړې وري د مړې په کې شته دا مطلب دا عقیده ده دا مطلب دا ده چې د دې قبر تک څوک ناتي پرس کا دا خلق چروان شي د خلقو د خپل د کشار د قبر دا چې کوم سړی نه ده دی به لا اوري چې په بازار دا کیناره سرعت نه د سرعت د اذان نه او دا معنا چا کړی ده دا الکوكب الدوري د رشید احمد غنگوی رحمت الله علی چې دیوبندیانو د ټولو مشر دی الکوكب الدوري دا غا شره ده واشه نو هغه کغه ذکر کوي چې دا کنایره سرعت د عذاب نه مطلب دا دی چې کدا قبر ته سوکی نو لا د خلکو د خپل کشار باندې او په بلان د عذاب شروع شي دا معنا ده دا معنا ده چې دا قبر والوي قبر والا په سبا دی وي قبر والا کوم ورشه دي وګونه ختم شوی دي او انسان خو مخلوقات خو په وګونه اوري کغوی ده ک انسان په وګ چې وګي بند کې بیان اوري امر سرغار ته ختم شو نو پسا اوري وما انت بمثمن من في القبور او کته ارسو کې کنه کله غوې شدار دای مدینه نو خا خبردار چې بعد دا مثلا زمینی دیندی کوا انور تفسیر په قران کوا خلک په قران پوي کا چې خلک په قران بوین د بلتن په خپل ختم شي ا ددای مرګ چې کوم دی په قران باندې قران خلکو دوغه په مناظره په دې باسون ماسون باندې نتی کیږي دای په کما ده باندې شي اما ته به مسلمان من په قبور اني تورن کې چا چې په قبرونو کې ان انت الا نذير ني ته مگر يرور كون کې او بیا ته دي ان الله کا بال حق بشير نذيرا يقرا منګلي گله ته بال حق په قران سره بشير ضرور كون کې من کو ته يرور كون کې نه من کو ته پس دو بيان واي من امتين اديشته اس يو امت مگر ترشي پای کې يرور كون کې ار په امت کې پیغمبر راه بلو ولكل قوم هاد زلتي رات کې تیر شو ما یاد کې وایو کذبو کا بیا ته دي او کله درو جن کې تاج دار ځان نه لګیا دي مړیو وریو راسي ادا تاشته وقد کذب الذي من قبل یقینا تقدیم کړه کدا چې مکه دې نو پیغمبرانو جاء تمر تولم ببینات راغلی دا پیغمبرانو په واده هو دلالو ته توحید و وبذور ذبر افضلال افضلال نقلیا ابل کتاب المنیر او کتاب روخانه یعنی د دلیل وحی درې وړه قسمه دلایل پیش کړو لیکن خلکو نو منلي نو کتم درې وړه پیش کړې منیا سیم نه نو خه طریقه چې خلکو ته قران وخه د دیان نه دیان نه سیم نه منی وله ته مناظری باندې وخت مو خرابو د کو خلکو لور کا ثم اخذت الذين كفروا بیا ونور مکه هم کدر پسی راشي بیا ته مناظره وکړه تور په ګرد ما مشوک ساته دي شي خود کراش در بیو تر باسو که خیر ده و تو مگر دا مناظری مناظری من کار نه زمان کار چه کم نه اگر اللہ کتاب بیانو دی عوام پا قرآن مانی پویا کنی او دا که خلق دای کار دای چه عوام دا قرآن نواری نو تولی دای پا دی دق گرای پا دو که چه ای تار خپل میشه ناری مناظرو که دم بعد ملگری پا مناظرو کنم وارو مناظری آدم پاکستان شبا دی بعد مناظر اعظم شیر فی خاور شا با شیر لاور شا با شیخ شیر مردان دے با شیر چار صدا دے بعد بگی شیر سواد دے بس نمونہ بگو او کوئی گوری او لس بل گوری او لس کتان دے قرآن نہیں خیر او شیر فلان کے دام دا شیر خدا دے دا شیر دا دے ستاسو شاگردان دا دل شاگردان اتا دا درسون نو شیر دا دے او کدا غدے او دا دا ستاسو کار اشتراکره دا پیندم کار ده نو شیر داره شیر عمر شیر سیتیتون شیر سیتیتون خدا ده چی پیندوش خدا شاگردان درسونه می او شیر خدا ده ما ترناسه امول قاری موسی محمد ذاتو شاگردان درس کوي شل دد شاگردان خدای خلی وروړو کې راغله بارها دا خدای راغله خو ګیرو دی او دا ماشوم دی خو اخکه د دې وروړو کې عمره ودې فادمره دنه وروړو دد دا خو اخکه سټه انا د غشتې ماته به قرات کوم نه ری او ابر ماته واورو په 2007 کې 2008 کې کړې کم سن تو اټو اوس کته واورې ته وای شته دا ترا کړه چې وای نو شیر خدا دی دا شیران دی په سونو باندې خلق دی د په شاګردانو کې دا شیران دی نو له شاګردان نشه د پلان کې شیر پلان کې شیر او ځان شیر شیر کړو اته بيسا شیر خدای چې قران زکی ستاسو شاګردان تاسو کوي د دې ما چې تاسو هم کتاب کوي د اوس لسم ته یو درته په سکول کې سکول استادان وته ناسي نو شیر دا دی مناظره لنه کړی ځا کای مناظره څو کول راشي نو اکثر پلان تر مناظره وي دارنګ ترون سره ما مناظره ما سره مناظره مولا ور به دما کوله کی ور به مولا را وسه تر دا نو کما ما تر زور په دې مولا را وسه مناظره دا نو څنګه لاله په عزت کړه دا ماشو د عزت ته تا ګوري ګیرې نو شیر دا دی دا شیر دا کړه دا بیا بچی بوځه نو یو څوک شیران شو او درسونه نشته ایس د شاګردان دي او درس کوي مو ولیکن چر پیزو کتان ته نو خو په دې شل کال کې شیرانو شیر خدای چې قران بل توحید کا شیر ده په دې مثالو کې لګیا دی او په دې پیسې ګټي هغه مو فریق مخالف بدته نه غو ګټي دې فګټي ان انت الا نذیر نی ته مگر کوم کې ته خلکو ته قران بیان کا ان ارسلنا قبل حق بشیر و نذیر یکره موږ لیکلې ته بل حق چا کار شي یا بل حق په قران ترا بشیرن زیر اور کون کے من کو دا یور کون کے من کو تا و من امتنا ایشته اسیو امت مگر ترشی پای کی پیغمبران یو ایو کذلو گر کدی درو جن کئی تالرا چی دے دزان لگیا رے نو یقیناً درو جن کئی شو آکا تھا درو جن تیاکڑو آکا تھا چی مکی دی نو پیغمبران درو جن کرو چی جاو تا حق بیانو جا تم رو تولم بل بینات راگلو دی تا پیغمبران فوادیو دلالو توحید بانے و بیدو بورے اپا دلال نقدی اپا دلال وحیا بیاونی والمنگ آکا تھا چید کاری کرو دا توحید نا نو سرنگو زما دا نکیری یا سرنگو انکار دی انکارم اوس پغم د نام دلیل علام تران الله ایت نغور چې الله چې را وری د برن باران را باسوم په دی باندې می وی مختلف الوان او رنگ فرنگ رنگونه وی سپینی وشنی وی اثری وی زیړی وی داچا پمیر الجبال ا د غرونا جدا دون ټوټي دي بيدون تکس بي دي بيز ابيا دي نه بيز تکس بي دي او همرون احمر ونه وستري همرون تکس ري مختلفون الوانو رنگ فرنگ رنگول او غرابي بسود او تکتور غراب دو غرابي دو غراب نه او سود اسود ونه سود تکتور داچا دا رنگونه پري غرون کې کټو کې چا چولي نو د کالا لاګ د بلنه ومن الناس اباز خلقنا دا لسم دل اباز خلقنا والدواب او دا زناورنا والانعام او دا چارفاننا مختلفون الوان رنگ فرنگ رنگون دی سو سپید دی سو سر دی سو زیر دی سو خر دی سو تور دی سو برگ دی کذارکا خبر کذارکا خبرم دارنگی دا لکتم چی دا گٹی سوک تری دی سوک سپی دی سوک برگی دی نو دک کرنگی بندگان چی کم دی اغم پیر دالا که مختلف دی قردوی ماں نگی کدارک تخت ربو اخوار العباد فی الخشا دک کرنگی مختلف دی حالات دا بندگانم پیر دالا که خوٹول که مضبوط یاری واقعوں دے انما یخشى الله یقین یریږي د الله نام نه عباد العلماء د بندگان د الله نه په قرآن چې په قرآن پوی د کاسه دی اذه شیطان وی ان یخاف الله رب العالمین زیریږي د الله نه خو هغه يرنه یره هغه چې تړې د مناهیو نه بچ کی یره هغه چې هغه په اوامر باندې مخ شو کی ته شهره کوچ دی یریګه مده قران خلاف کوي نو د کایره شیطانی را ده انما ماشاء الله یقین یریګه د الله نه من عباد الرحم د بندگان د الله نه بند العلماء په قران الف لام د عادي مراتب د الله د کتاب عالمان د منطق عالمان نه دی د سر په نه واره نه دی هغه علما نه دی ګوره علما دا دي چې د الله کتاب زکای د عالم دی وای قران دی ته علما ویلی بلکې تور ته کبوت کې تیر شو کنه چې بل هو آتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم بلکې دا قران کریم آتون نیواده په تینو دا کتاب کې چور کړی شو ته علم قران ور علما دی توحید چې بیانې اته الله علما ویلی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه دور قائما بالقسط بیان کې الله چې نشان دادې چې لا اله الا هو نشه بل اجر رب دې الله او ملائکه هم دا بیان کوي اولم او علماء هم دا بیان کوي چې لا اله الا هو قائما بالقسط اوراله دا گواہی دا بیان په انصاف باندې توحید چې بیانې هغه تعالی علی بیره قران چې بیانې سینه کې قران دا هغه تعالی بیره او چې قران په سینه کې ني هغه تزوی ته امي وي دي او من هم یونا ابادین هم یان دي مليان دا د مون کتابه چې نه وي په مطلب د کتاب باندې لا معنی مگر صرف تلاوت په تلاوت نه عالم کیږي چې تلاوت ور دي د صورت چې تا ته د صورت مطلب معلومي چې د صورت مقصد دا دی د صورت کې دا مطلب دی کدا د کلمان دي چار علما ورثه الانبیاء ال اور التم الف لام دعاه دی مراد کنا قران وری قران ور علماء دا ورستان دیدم بیا او دکر پیغمبران به کم کتاب بیانو هر پیغمبر سره غل دی کم کتاب بیان کړي د خدای کتاب که موسی علیہ السلام تورات د خدای کتاب بل کتاب ودي خی څوک چې قبل کتاب بیان کړي دارنګه عیسی علیہ السلام چراغلو ودي خی څوک چې د انجیل نه بغیر ورس بیان کړي دی داود علیہ السلام دی خیسو چیرہ غد تبور نہ بغیر ابراہیم علیہ السلام سو دی وای چې دبل کتاب بیان یو پیغمبر خپل پیغمبر خا چې کم کتاب بیان کړي صحابه کم کتاب بیان کړي نو د دې امت د ټول نه لوی د دنیا د ټول نه لوی عالم نبی اسلام هغه څه کم کتاب داو بیا د پیغمبرانو رسو د دنیا د ټول نه دوی عالمان چې کوم دي اصحاب دي په ټول کلوي عالم پیغمبران درته او بکر صدیق دا کم کتاب دا کتاب عمر فاروق لوی عالم دا کم کتاب دا کتاب نو ار علماء ورثه الانبیاء علماء چې دا وارثان د انبیاء دي پس کې ان هم لم یورثوا درهم ولا دینارن پیغمبران درهمونه دینارونه فریدا مدرسې او دا پیسې او دا چاندی دا غي نه فریدي انم ورثو العلم د پیغمبرانو علم باندې علم څه شي د الله کتاب فمن اخذو چا چې د پیغمبرانو علم نه واغست فقط فمن من اخذو چا چې واغست د میراث نه اخذا بحد وافر دیر ليس واغست د کبیر د پیغمبر وارث ده نو دا موي انما یخشى الله یقین یریګ د الله دغه په قران کریم د الله معرفت ده چ قرآن دی ویلې هغه د الله معرفت ته کوئی مړی او خدای موري مړی موري بیا سواو نو دغه مړی د خدای سره برابر کړ مړی هم داتا دی او الله هم داتا دی نو د په قرآن دی ویل دغه بیا راته راشي دا چې قرآن وای نه پوه شي کنه توحید و تراشي انما ماشاء الله من عباد العلماء یقین یې ریګ د الله نه د بندگان د الله نه علماء ټول د الله بندگان دی حکم چې قرآن تکینی سیریږي اج قران ته دین اس په قران نه پیږي هغه نیری یو لوی ټاپو علی به چې قران نه ویلې هغه د خدای نیری د دې وجه واغه ګور دین فروشي کوي هغه تعویذونه کوي هغه ارث کوي تاسو ګورئ لوی ټاپو خو قران نه ویلې لوی پټکې ولې برې د خره دی چشمیا چولې او له چوغیا چولې خو چې قران نه ویلې نو لاس لاس دی خلکو ته ځان فقیر کوي قران خو ای یو ان انتم فقراء الى الله قران کریم څل کې جذبه پیدا بل تلا ځاس نه نيسي چې بل تلا دی ول د عالم ده دک شرم شته اده کې هر د الله شته چې ټول د الله نه بل څه به لاس دي نه شته د عالمان نه دي خان عالمان د کتاب د دلته کومه د ټول عالمان دي الحمدلله انما یخشى الله من عباد العلماء یقین یریږي د الله نه بندگان د الله نه په قرآن ان الله ذو الغفور یقین الله دې غالب ابا خون کې ذات اوته تو داخت کوي کله مخه د خاچ علما سوب دي ان الذين يتلو كتاب الله یقین ان الذين يتلو كتاب دا غالمان بیان دي علما دا دي ان الذين يتلو كتاب الله یقین کسان اجلولي دا بس تر بیا بشرو سوبو ان الذين يتلون كتاب الله يقرؤون اكرن تلولي كتاب الله دا علماء دي خان وقاموا ترى جايكم وانفقوا اخرت کي دا مال جوړ کړی دا الله پټو کار دا علماء دي خان چې خپل مال په پدین لګي چې مال بګړ دا عالم نه بوښ وي بوسو دی ارجونا دا یو قدرت دي دیو تجار لن تبور چې دا وته بانشي چې قران بیانې او تر مزوم جاری کړي امال لګي دیو زبردست تجارت وکړه دا نه هلاکی ادا بل چې کوم تجارت کوي د خلکو نه پیسې اخلي خو تباش غرق شه د خلکو د ایمان پیسې راکړه دیو پیوم دا دی د الله کتاب بیانې معلوم لګي دا الله متعلق دی د الله د کتاب د بیانول سره ادا مال ته لګول سره دا تل کوي د اقامه صلات او انفاق ادا الله کتاب سره کوي دیو پیوم د پات پوره پوره کړي ته الله او جورم اجرون دی ازیاد کی دی اللہ دا خپل فضل نا مانو اللہ مانو ورکی دی خلق اللہ بیا مانو اللہ دی ورکی تو چپ دین مان لگئی اینو غفور شب عدیزت بار ورکی یقینا اللہ دے بخون کے شکور قدردان والذی اوحینائی لیکا میں کتاب ہاں او دلیل وحی پتوحیل باندے افا صداقت دا قرآن باندے والذي وحينا اليك اكيد چوای په موږ تا ته من الكتاب د کتاب والحق دا حق دی د کیږي مساله دا حق دا مصدق کلمه به ده تصدیق کوم کې دا کتاب نو چیرې نه مخ کیو یقینا الله په خپل بندگانو خبردار او لیدون کړي سو مورات د کتاب او بشار قران او ته چې قران والو ته الله چور کړی کب چې غقل دی غقل الله نه راوي قران الله ادی فروش هغه الله قران نه درو دی نه ای په قران پوی دی شي ها باقی دا به استاد کار دی چې تکما درجه باندې درې سمارت کتاب سم دا په محذوب داخل نه چې لما رده المكذبون هر کله چې رد کی دا الله کتاب تکذیب کوم کی دا الله کتاب چې رد کی وینا قران مو وای نور سو وای نو سمارت کتاب بیا ورکو مونږ کتاب آکتان تا استفینا من بانا چه من چون کنی وی دخ پلو باندگان دخ فار دخ پل کتاب تا چون این خواه سو که دیو دانا او چر پیس دخ بل دانا تو دخ بل دانا دا چون خلق دا اللہ تا معلوم دے دے دے دے دے دے ہاں دی گاوند که بدا آنیشی اللہ را نازی دا اگورا دا اللہ چون کنی تا دی قرآن دخ فار چونی او دا دی لائک خلقی فامین اوما فاس باد اینا ظالمون نفسی کمی کمو کی دو فارد فلدان بعد کمیو کی اللہ را ولی دے بیا ڈاڑے والی از دکیئے نا اللہ کو چون کڑی اللہ در احسانو کو چرائے ہو سے او دو ڈاڑا والی ازان نکڑی آنے نکل کئی نسکئی فامین اوما مقتصد باد اینا درمیانیشی درمیانیشی قرآن از دکی اقیل سمشی وامنهم ابادین سابقون بالخیرات مخدد کلونکی پا فائدو که بنے کو که دنیا تے ورطای پا زرگونو خلقو تے ورطای خب حکم دا اللہ دار کو الفضل کبیر دا وروال لوئی دے وروال جنتو ندی دا امیش گرائی دا نکی کی بلی نی تا کالی دار برکنی فدیکی دا باوگان دا ترودو دا ملغلو اجامی دا بی فدیکی دا ریخمو لیکن بری دنیا کے دغه حکومت نه یو څرمن دي تړي جامې ته خلک وشلو دي هول تکولي نو دي خلک له بار ته وړي عزت او قدر شي وقال الحمد لله الذي وبيدي دخلي توب تول صفاتنا خات الله قدات لذي عذاب ان الحد كلري قدم نخبغان خقدر داخلو خپکړو ان رب ان ربنا اقرار دمغا خام خاب خون کده قدردان الذي اغذات احلنا دار مقامه تراوتمغا کوردا مشګره تامن فضي او ګردانو چې زمګه کمالو من فضل پر فضلنا الله فضلنا سبا وي زمګه امرو دا وګمګه ته قران وو دا د الله احسان ده دا نو چې زما کمالو ما خډیر لري درڅونه ګو ما اتیا درد ما شل ده ته اما ته دور ملګرو نه دا نشته دا الله فضل کړل یقینا هدف جنت فامل نه ده نبی اسلام وي جنت فامل نه ده صحابي وته وي وي تاسو وي یاوزو ذکر دی عمل له خطه پیدا ای کامل له کو جانم ته بنه په عمل خزر د جنت جانم نه بچ کیږي ما لکه وسړی دی هغه ساروی واخلی یوی لوی او ځکه غوی کې یوی کای نو خوراکونه کوي چې نه کوي او ترته کوي بیا حلال کی نو تو خلا پیدا کړی عبادت لای عمل له پیدا کړی کته عمل نه کو صدر کې جانم ته دیولی نو عمل کو پتا فرض دے دا قران دا کول پتا فرض دی پدی باندې عمل پتا فرض دے کدی دین دا کڑے نو دا کول پتا فرض دی چې دا کڑے دے نو بیانول پتا فرض دی نو پدی کو پالا ساس لیا نشتا پدی کو ویلے تدا د جہنم بچ کے اوس دا جنت الله تعالی سر کئ چې تا دا عمل کو قران دی اوس دا ک بل ته الله تعالی راضی شي الله تعالی خوشاله شي پدی باندې او الله تعالی جنت د خپل رضا په بدله کې درکې پوشل شي دا کوم من فضل دی دا خلا قران ور خلکو او دی بل ته وای چې الذي عادت احلنا چرای ته مونږه زائده مشګره تا من فضل دی خپل فضل دا الله په فضل کو دا د کمال نو لا مسنا فیها نذب نو برتی کوم ته پدې کې ستړې واله ولا مسنا انو برتی کوم ته پدې کې څه افغان سړې ډېر ستړي کله کله ستړي سړې راشي په کور کې ودشي نو دمشي نو ډېر خوشاله شي کله کله راځي چې سړې دور ستړي چې راشي بیا نو خوب نور دی اوړي راوړي اوړي راوړي هغه لغوب دی ته وي چې نه بل د ستړي واله نه باغه خفګاني هغه سړډ سړډ پریشان نه دار ته ختم شي اوس تقوی منکر د قران ته ولدی کفارو هغه ځان چې انکار وکړ قران نه دی له اور د جانم فیصله به نشي په دی باندې فیموتو چې دی مړ شي لا موت فيه ولا يحيى نه به مري په دې کې نه به ژوند خوشاله وي دا چا چې د قران انکار کړو یا مقابله کړی ولا خفوانو انا بس بخشي دې نه من عذاب دې عذاب جانم نه کدار کنه چې کله کفور د کرنګي صدا ور کوم اریا مر نه شکر لا او بیا استریحون فیا ادې بچي وې په دې کو کار وې په دې جانم کې وای با ربانا اخرجنا ورضنا جو باسم کا نابل صالحان عمل وکنه ک سورت کم ده نه مکی ده کنه مکه کما ورو قران وکړه نامر صالحان امر وکنه ک الله ستا کتاب بس دکو ابیا به بیانو غیر الذی بدا وانا چومګه کو کی امه چې کوم شرکیات کفریات کولا باندې کو الله بوته اولان نو ما نامر کو اما عمر نو درکړ تاسو ته آغا عمر یا تذکر فی چې فاد غست فاقی که من آجا تذکر چې فاد غست شپیت کارلگو قران خو به وکال کې زکه ده قران خو میاش کې زکه ده ظالم بچیا نو پښ پې ته کاله کې تا نو دغه اوس د عمر در کما او دې بیا ولي کما د بې ایمان بچیا وجا کوم نذیر اراله تاثیر اور کوم کې تو تا خدا خلاف کو فذو قنو سکی عذاب فمال الظالمین من نذیر نشته فرض ظالمان تو کې امدادی اوس نفر المغیب مخلوق نه او ځان ثابتې مخه نبی ته تروب شو ته غیر الله نه اوس نبی دل به یقینا الله پوره په پټو ځ اسمان او زمو کو باندې بل سوکنا اته والی په ذات سور یقینا ته الله پوره پرادو د سینو باندې اوس بل دلیل لس فوش هو الذی سوین دلیشم یو لسم هو الذی تعالی ذاته اگر مخ کې منګه دعا وی دوستل کې هغه یو دی هغه د ورته تای تټای دا یو دلیل ښه موږ وکړو انا هغه نه موندا لسم شخه هو الذي دا الله اذان جالکم خلائف فی الارض چې ګرځولې تاسو قائم مقام د مشران په مخه کې رنگ مشران خو پیغمبران دي وښه نو استقبل مشران په دې کې کبیرتیانو په دې دا الله اذان چې ګرځولې تاسو قائم مقام د مشران په مخه کې ودک الله لایق د بلنې دک الله لایق د عبادت دی کنه بل څوک فمن کفر چا چې کفر وکړه د خپل مشران په نقش قدم لاړ نشو د پیغمبرانو د صحابه کرامو فال کفرو نو په ځوان سزا د کفر د ازیات باندې ولا ذل کافرین کفر ان ذات کافرانو لا کفر دا غي انکار د منکرونو نه ذات دې منکرونو ان درابې په نظر د الا مقتد مگر اوسا سورت القران مخالفت کې مرکی کیږي اور جو موحدین و مخالفت کے وقت یدور اللہ غصہ پھیل جاتی گی وَلَا دِلُ الْكَافِرِينَ اَنَا دِیَاتِ کَافِرَانَ لَا کُفَرْ دَئِ مَگَرْ تَعْوَانَ اُس زجر میں شرکا اَا مطالبہ دا دلیل دا دی پتا کہ یہ بل سکرامات کی گی اَا مشکل خوشاشتے وہ دلیل اس دے وہ خیال دلیل زمان کو دلال دی دا خدای دا حرانیت دا دور امو تردی پر لس بیان پر تب یہ دلیلو خو کنا و خبر را کئی شرکا کم دیشت داران استاسو آکتان وی تاکر آمد کئی بیدار لانا ارون دی مادا خرف ملا آب و خیماتا شی پیدا کرده دو مکنه مکا کس شی پیدا کرده مچی پیدا کرده ماشی پیدا کرده سیو چیلی پیدا کرده یو گٹ پیدا کرده یو شیو خواه دکر رحمت کل لائق فاغ دار چی خالق کوئی نو تا جوی رحمت شو لیدوانا نو سن دلیل دی ام لهم شرکون فی سماواتی یا دید پارا درخار پاسمانو که اللہ علیہ برخور کرے او خیلی دلیل تر ام آتینا ہم یا ورکر منگا دی مشرکان لہ کتابان یو کتاب یو دلیل نو دیدی پا دلیل باند آقینا کتاب پا مان دلیل خو کتاب راوڑ دے مطلب دلیل باقی چه کتاب دا اللہ کی بھی نظرن دلیل ہوندی نی چوال دا گمتون پیاسو لار دی دقا دلیل ندی ادا نور خلق و لاسی دی ادا طول علماء نفی دقا دلیل ندی شبی دی دلیل بخیر چو خدای پا کتاب کیوئی نی اما آتے نام کتابا یا ورکر من دلیل و کتاب دا قرآن نیلاوا قرآن کی ونیش لکنا نو دلیل پا دلیل باند آقا کتاب نا اخیر کتاب بل این یا دا غدونا بلکه وعده نه کوي ظالمان باندې د باسر بغیر دوکي ټول دوکي دي ټول دوکي مړي او مړي راځي او سړي دي او داري ټول دوکي دي عوام دوکا کوي دی وځي نو موږ چا عوام په کوي چې دوکا باد شیطان د ایجنټان چې د دې دوکون عوام بچ غریبانه او ته ولا سب دلیل ان الله هم څه سماوات یقینا الله ټیکړي اسمانات مکه تذوله د پروتونه ولئن ظالتا او کچری پریوزی انو ایم ان امتا کہا ہما نو ٹھیک بدی کدیلا اسوکم من بعدی فض پری خودو دار لانا انہو کان حلیم غفورا یکن اللہ دے برداش والا غفورا بخون کے واقتم بیا تجر واقتم باللہ جادا ایمان اب قسم نو قدیدہ مشرکان پاکبا قسمنا لنجا ام نظرون کچراغ دې په قسمونه وخوړل مشرکان په الله پاکه په قسمونه اویل وی لنجا او نذیرونه کچراغ دې ته ویرون کې د خدای کتاب بیان کې لن لکونن خامخاشی بده ډیر هدایت والا دی یو د دوړو نه یره موږ اوچت خلک یو موږ یې عرب چې موږ ډیر یقینا عرب غیرتیان دي پښتانه وای یره موږ ډیر غیرتیان یو او کاش دا قران کریم په زم پنجاب کې نو زمنګ نه مسلمانان نشي دا ټیک وي بالکل پښتانه او عرب په دنیا کې د اوچت قوم دي ټول د الله بندگان دي خو به خلک کفر سي الناس معادن خلک په شان د رنگونو کې معادن ذهب او فضا لکه څنګه چې ترو د سپینو زر درنګونه وي د کوهلې درنګونه وي د اوسپنې وي د پیتل وي انو بیا وای نبی اسلام وای خیارو فی الجاهلیت خیارو فی الاسلام بهترین خلق چې جاهلیت کې کوم خنا سبا نو دا په اسلام کې به خو خو اذا فقه کله دې په قران سره فو شي دا کینی خبره نو دا خو خيار خلق خوره کړه د ابراهيم السلام وینا په پښتنو کې ما عربو کې نو دینه موچت خلق سوکي پتا تر ټولو کې د ابراهيم السلام وینا ده ها الحمدلله دا دمود پاره د یو د ډیر د خوشاله خبره په عربو کې ما د ابراهيم السلام وینا وښه دا ټیک خبره هغه ټیک وی چیرې کچرې موږ سا د الله کتاب راغې کنده په جواب کې نوم وړي ورچو فلته شیطان دی کله فری خدان شیطان فری نو خدل کم چې تکین اگر اختیار چې اهدا من اهدا الامم شي کم چې قران تکین از او چې کم شیطان واړ هغه لړو د کرم پښتانه دی نو پښتو په پښتو کې کتاب نه راځي په پښتو کې الله پاک سړی راو دی غلطه کنه شیخ القران بیا دغه شاګردان په پښتو کې لګیا شو الله کتاب شروع کړ بیا دغه شاګردان شاګرد بیا دغه شاګرد اوس د شیخ القران د کڑوسو کڑوسی لګیا دي زمان د شاګردان شاګردان شاګردان شاګردان شاګردان زمان لګیا زمان خو دور عمر نه دی پوهه زمان خو ټول ټال د قران تر عمر زمان تقریبا د 1986 نه شروع شو حسابو کا 31 سال شه اکتیسا او شیخ القرآن فاتحه کاله قرآن بیان کرو دا آغه دا کڑوزی دی نو دیر دیاد خدای پا خالق خلق حدیر خالق پوشو پختانو که جگه پا قرآن پوشی اگه بیا سم کار کئی مخدا اپا عربو که جگه پا قرآن پوشو نا غیب بیا سم کار کرده او سم ملکون تی رسول قرآن دا دو قومون دیر با حضران دی نو دای وی واقتم بلا اقدم به خړن فال باندې فاقه فاق قدمونه وی وی لن جام نظر کشرا نیته اوس ګرور کوم کې د دې په جبا کې عربای کې نو خام خاصی بده ای ډیر هدایت ورا دیو دو دوه ډولو نه دیو نه زانه نه موږ ډیر مخ خلاړ یو موږ غیر ځان خلو دا ټیک ده نو فلم ما جام نظر هرګا چراغ نیتا یرور کوم کې نبی اسلام راغی قران بیان کړ نو ما دا دوا زیادت کوم د ښکار کو نو ښکار نه کدیلا دا لا کتاب بیان دا لا کړ الا نفورم مگر نفرت استغفار فل احکار نه کدیلا دا لا کتاب مگر ذات کټ کټ گن فل ارض فم فمک کی ومقضی او زیادت نه کې ښکار نه کدیلا دا لا کتاب بیان دا لا کړ الا مکر سیئی مگر بدبت تدبیر دری قسمه شو خلق امیان وی منگل اخو بس دا قدل تاو امیان وی منگل اخو بس دا اخپل ذکر از کار ٹھیک دے منگ دا اخپل بوس کهو منگ سکو قرآن ایل انا نفرت زیاد شد او کم جی مولاو اقوی ماش پارو ظلم کرد بنده دا کینا ما نا اقو وزار غاٹو کنم او پیرانو تدبیر شروع کنم بدبت تدبیر دا قرآن دا بندولو دا یا مانا شو یا دا استغفارن دا مفعول له بشي دا مازار فانا مفعول له او دا مقصد دا مفعول له شي معنا براشي هر کا چراغ دیتا ير اور کو کہ نبی اسلام قران بیان کو نو خار نه کدیلا دی قران بیان کو الا نفورن مگر نه پراته دا استغفار دا دی نه پرد نه به مفعول له شي استغفارن د وجه د ځان د غټګړ نه په پدما کې نفرت زیات شو او د وجه د غټ ځان غړ یو مکر دی او د ښکارا کدی لا دی قران مگر افر د وجه د تدبیرونو بدونه تدبیر د بد شروع کوم د پرد خلاف تدبیر شروع چې قران بند شي ولا هی قل مکر سی تسلی انا فرودی تدبیر بد مگر په کون کې راغې ما چا چې د قران والو خلاف تدبیر کړه په هغه ورته شوی دا پاک ما نو خامخا اللہ اوٹا کڑے تیاری گاما کستا خلاف تدبیرو نو کئی کنا رنگ ملگور داکتا تدبیرو نو شورو شی کل یو چال کل بلتا و دا نوٹ کئی زانتا دقا تدبیرو رو پاکی اوٹا کی گیا ایو بکن خلی میری گئی دار خدای قانون دے بحالیان درونا انتدار نکی دا منکرین دا مخالفین مگر ترکی درونو بخوانو دا عادیان و سمودیان و چه تبایی که اللہ فلان تجل سنت اللہ تبدیلا ہرگز ابنومی طریقی دا اللہ لا بدلی دل ہرگز ابنومی طریقی دا اللہ لا اوڑی دل اس تقریبی دنیا بیا اولم یا سیور فی الارض آنی دی گردی اللہ من کرین دو قرآن پا دنیا کہ نو دی گور که گردی لی نو دو گور سرنگو انجام دا آکتان چمک که دی نو چا غی دا اللہ دی کتاب خلاف را غی سشو آدیان سبودیان وقدای وچ مون طاقتور وقان وغی اشکو وغی اشاده من قوه دیر سغدینه به مړ کوي و ما بلغو می شرماتنم مخی تو 45 کی تیر شه و ما بلغو می شرماتنم دی دا غی لسمی سی ته نه رسی دلی دو پی خورن کتاب خلاف کوي نو تا د عادیانو سمودیانو دا غی د بدمعشه د طاقت لسمی سکیم نی ګره اگر اللہ تباکر تب ہم تباشی وما کان اللہ ہوں او چرن اللہ چی کمدور ہے کدھر اللہ سش پاسمانا ہوں نفذ میں کہ ددی خر کو محافظ اللہ رہے و تا اللہ نش کمدور کر ظالم بچیت تو کرنا اللہ تر مقابلہ کے انہو کان علیما قدیرہ یقین دے اللہ پوا قدرت والا اس بیا دنجر او دفر شبی جو استاد بخیال من دور گناہگار کنا بیا اللہ متباکر بنا جواب ولو ياخذ الله الناس او كتبني ولي الله خلق بما كذبوا فتابداش دي كردي فورا نيني ولي مولا تدوركو دا چكم خلاف دو قرآن كي قال الله نيني ولي فورا نما ترقار ازاداريا من دابا نما بري خلاف مخدز مكبان نيسي و جاندار دا چه عذاب بالا راوس دو قرآن دو قرآن دو مخالفت صدا دير سخت را دا چه صدا براغل و چیز تو بنو پرشو ولكن يؤخرهم لكن رسول قيد الى الله الى اجل مسمى ترنيدي مقرر فاذا جاء اجلهم فذكر تراشي نيتاري يقينا الله دي فبندگان قربان بصير لدود کے نو مقصد صورت ہو نفي شفاة قهري بالأدلة الأقلية هذا هو توحيد بيان الدرية آيات نمبر 3 کے آيات نمبر 4 کے الحمد لله دویندر آیت نمبر 3 کی لا الہ الا اللہ فدرندر آیت نمبر 14 کی چھتالکم اللہ ربکم لہو الملک آیت نمبر 13 کی اور دلائل فریبان یہود اس ذکر رہا کیاو اللہ جتروا دے مشکو خوشا دے دے اول دلائل اخری فریبان دلیل دی اتا خویفات زواجر منکرن اللہ ربکم وائم اکیار سے وارکہ منکرن